Max Cabar hem pogut escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de A Sant Celoni. A continuació, com sempre, podrem escoltar la sardana misteriosa. Com ja sabeu, es tracta d'endevinar el nom correcte de la sardana que tot seguit us oferim. El primer que ens telefoni avui dijous, el número 933456454, durant aquest programa en directe i ens digui la resposta correcta, podrà passar el dilluns que vulgui per Can Guardiola i se li donarà una còpia en CD de la gravació que tenim dels autors andreuencs, que tots coneixeu. Escoltem, doncs, tot seguit, la sardana misteriosa d'avui. Hem acabat de sentir la sardana misteriosa. Com a pista, us direm que el compositor, que és Ricard Castells, es va inspirar en la serralada del Cadí. Bé, si voleu participar, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana, el telèfon 93 345 6454. També us podeu demanar el nom d'alguna sardana. Doncs, tot seguit, escoltem la següent, que es titula A Sant Feliu. Thank you. A Sant Feliu és el nom d'una sardana del compositor Max Havert. Doncs seguim amb la programació d'avui i tot seguit podem escoltar A Sant Jaume dels Domenys. La sardana Sant Jaume dels Domenys i és del compositor Pau Siscar. Continuem amb el programa La Sardana del Foment Sardanista Androvenc, que emetem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i en diferit els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí. Escoltem tot seguit la sardana que es titula A Sant Joan. Thank you. del compositor Max Haber, hem pogut escoltar la sardana a Sant Joan. Hola, sembla que tenim una trucada. Hola, bon dia. Hola, bon dia, qui ets? Soc el Miquel de la Verneda. Hola, Miquel. Què tal? Molt de gust de sentir-te. Igualment, macos. Que ja anem veient amb alguna ballada, eh? Sí, ja vaig rebre l'avís del diumenge que ve. Proper, eh? Sí, home, serem allà, si no ho vol. Fixa-t'hi que no és a la mateixa plaça, eh? És a la Orfila. Sí, que vaig veure un altre prospecte que estava equivocat, no? Bueno, estava afegit. És que ens ho van canviar. Ja. Ens van, perquè coincideix amb... A més, hi havia una sardana repetida. I una de repetida, sí. Sí. Ha canviat el color i tot. El color del programa ara és verd. Sí. Molt bé, què ens vols dir? Doncs, bueno, que l'altre dia vaig estar amb motiu de la commemoració de Barcelona, ciutat de la sardana, sí, del 2014, vaig estar en un recital de poesies dedicada a la sardana a la biblioteca de Catalunya, bé, i al Creu Hospital. I què tal? I que va ser fantàstic. Va ser molt bonic. La majoria d'actes han estat molt ben fets, molt complerts, amb gent amb molt de talent. Sí, o sigui, home, no es donaven bufetades, eh? No. Però bueno, hi havia auditori, sí, i hi havia uns rapsodes fantàstics, i es van recitar unes sardanes molt emotives, uh-huh, entre elles la més clàssica, la d'en Joan Maragall, no? Sí. I d'altres, de Joan Maria de Sagarra, unes poesies molt boniques i ambientades també amb so de sardana, sí, i que va ser molt emotiu, molt bonic. Vas poder anar a la plaça Reial? No vaig poder anar. Allà va estar força bé també, eh? No vaig poder anar. Després en parlarem del dia 7. Ja. Digues. I bueno, i saludar-vos i esperar fer-ho personalment el diumenge. El diumenge. Saps la sardana... No en tinc ni idea, no l'havia sentida mai. És d'un compositor de Sant Andreu. Sí, no és de Sant Andreu. Estic totalment en blanc, vull dir, no. Més o menys t'ho he dit, la serralada del Cadí, i la sardana es diu Serra del Cadí. Serra del Cadí. Així que aquesta no era de Sants, doncs. O sigui, no estava dedicada a cap sant. No. Bueno, és estrany, eh? Però continuarem amb els sants. Com que avui esteu així, amb aquest plan, sí, jo us volia demanar llavors de que poséssiu el toc d'oració. El toc d'oració. Ja que els sants, tots aquests sants, doncs que s'ajuntin al toc d'oració. La buscarem i aviam si te la podem posar avui. Jo crec que sí que l'he de tenir, perquè, sí, perquè és molt clàssica. I ha de ser-hi. Però és que fa temps que no la sento, i jo no la tinc en disc, tampoc. La busquem. És en Pep Ventura, eh? Sí, molt bé. Molt bé. Moltes doncs gràcies. Doncs aviat el diumenge, bueno, aviam no, segur que si no hi ha res de nou, el diumenge es veiem, eh? Molt bé, moltes gràcies. Vinc endavant i moltes gràcies per tot el que feu per la sardana. Vale, gràcies a tu. Vinga. Adéu, bon dia. Adéu. Doncs ara es vindrà la sardana que toca... Bueno, ens toca la sintonia. On podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes? Doncs com cada vegada l'amic Eduard ens ho explica ara mateix. Sí, però sí, mira, Francesc, totes aquelles persones interessades en aprendre a ballar sardanes, ballar bé, com també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al Foment Sardanista Andorrenc, i és a Can Guardiola, és l'hotel d'entitats. Està a la Rambla Sant Andreu, però centre pel carrer Cuba, número 2. Aquí, sempre que vulgueu, podeu venir cada dilluns de 6:45 a 8:45 del vespre. O, si ho preferiu, podeu venir a Can Galta Cremat. És el Centre Municipal de Cultura Popular i està ubicat al carrer d'Arquímedes, número 30. Aquí, sempre que vulgueu, podeu venir dimecres de 7 a 8:45 del vespre. Doncs seguim amb la programació i podrem gaudir de la sardana que es titula Serà un sant també? Sí. A Sant Madí, i és de Narcisa Freixa. Compositora Narcisa Freixa, en generalitat amb la sardana Sant Madí. Ara ens toca informar de l'agenda sardanista, que també ens ho llegirà l'amic Eduard. Endavant. Pues bé, mira, avui comencem dijous, dia 12, a les 18:30 tenim una ballada a la Ciutat Vella, concretament la plaça de Sant Jaume. És una ballada de Santa Eulàlia amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Ara ve diumenge, dia 15, a les 11:15, Ciutat Vella també, Pla de la Catedral, amb la cobla La Flama de Farners. També tenim el diumenge, dia 15, aquest d'ací, és a Sant Andreu, a la plaça Orfila. Recordeu-vos que la plaça Orfila, no la plaça de Can Fabra. Fem una ballada, el Foment, amb un programa extraordinari, com de puntetes i porturrita, colla roca, una sèrie de sardanes molt bones per ballar i per disfrutar. Esperem que vingueu i la cobla Ciutat de Terrassa. També tenim el dia 15, o sigui, el mateix diumenge a les 12, a l'Eixample, part de l'Escorxador, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I també tenim aquest mateix diumenge a Sant Montjuïc, que els jardins de Ramon Armón i Serra, amb la cobla Punt Cat Cobla. Aprofitem per comentar els últims actes de la capital de la sardana, que com recordem tots, per exemple, el dia 7 dissabte va haver-hi la presentació de les guies del 2015, on hi ha els aplecs i els concursos de colles, que això és nou. Això es va fer al foyer del Liceu, amb la principal del Llobregat, va haver-hi un concert molt bonic, molt bé. Després, a continuació, va haver-hi la ballada a la plaça Real amb el Sant Jordi, també amb molta participació i molts sardanistes de molt bon nivell. I al vespre, al concert, al Liceu, amb en Josep Carreras, on va haver-hi un gran recital de cançons i sardanes molt emotives. Va ser un gran final. Però encara queda una més, que serà el dilluns dia 16, on al Palau de la Música hi haurà un concert amb la Salvatana. Qui pugui, us ho recomano, aneu-hi. I ara seguim amb el programa, escoltem tot seguit la sardana A Sol Batent. Thank you. Hem acabat d'escoltar una sardana d'Enric Morera amb el nom Salvatent. I ara que ja la tenim disponible, escoltarem Toc d'oració, que ens ha demanat el Miquel Moldú, que és del Pep Ventura, i va per tu, Miquel. Esperem que t'agradi. Potser és una mica curta perquè l'haguem trobat, suposo que és una de curts i una de llargs només, però val la pena. Per tu va, Toc d'oració. Acabem d'escoltar Toc d'oració d'en Pep Ventura i ha estat dedicada a en Miquel Voltó. Bé, no ens ha trucat ningú més, esperem més trucades. Vinga, feu-nos aquest favor, ara, va, abans de que s'acabi el programa. Ara ja sabeu, Tito. Però és igual, però que truquin, per dir si plou o no plou, i si vindran o no vindran. Va, animeu-vos. Ara tot seguit escoltem A Sol i Serena, i és del Josep Busquets. Thank you. Pel compositor Josep Busquets hem pogut escoltar A Sol i Serena. Sembla ser que tenim una trucada. Hola. Hola. Hola, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. No has penjat, eh? No, ah. Jo anava sentint la sardana. Ah, molt bé, molt bé. Què tal? Què expliques? Bé, molt bé, m'alegro de sentir-vos en directe. Sí. I a més, com que veig que no ho heu dit, només és per dir que la coordinadora d'entitats sardanistes de Barcelona... Ah, què en saps d'això? Explica-ho. Doncs que el dilluns... No, quin dia era? Dimarts. Ara no ho sé, dimarts. Doncs, bueno, va concedir la... la Premi Ciutat de Barcelona, doncs, a la coordinadora d'entitats, de cultura popular i tradicional. Molt bé. O sigui que va ser tot un honor, escolta, no? Això, el Saló de Cent. Això és molt important, eh? Per això, i veia que no ho deia, ho dic... Bé. Sort que ho has dit tu, eh? Sort. Ja no ens en recordàvem. No, però doncs és molt important. Sí, ho pensàvem dir al final. Ja, doncs mira, m'hi he avançat. Bé, és igual, no? L'important... No, no, al revés. Tu digueu més perquè... No, ja no ho dic més, no, ja ho dic. Vosaltres ho sabeu més, no sé, vull dir, jo com que ho vaig estar mirant per... Home, és molt important. Per BTV, doncs, bueno, em va semblar molt important, perquè allà hi havia gent molt important... Sí, perquè hi havia altres premiats, no? Sí, de teatre... I un d'ells, qui era un altre premiat, te'n recordes? Els que no van voler el premi? Ah, sí, els de la ciutat... Morta. Ciutat Morta, exacte. Sí, que van, els diners sí que els van voler, però la B de fusta em sembla que és, bé, no. Que dona, doncs, i no van voler donar la mà amb l'alcalde. Es va quedar sorprès. Van passar de llarg. Sí, penso que bé, bueno, cadascú fa el que creu, però una cosa no té res a veure amb l'altra, perquè l'alcalde d'ara no hi era quan va passar això, però cadascú fa el que creu. Sí. No? Però tot va estar molt bé, vull dir, molt... I pel diumenge, tu què creus que passarà diumenge? Doncs que vindrem, bueno, jo penso venir. Tu també vindràs? Ah, sí, molt bé. Sí, sí, si no em passa res i no m'encostipo i totes aquestes coses, doncs sí, bé, espero que vingui força gent, perquè a les ballades de Sant Andreu sempre hi ha força gent, encara que és un dia que hi ha les rues i tot això... Jo no sé si tenim temps de posar-te'n alguna. No, hi ha temps, és igual. No, temps, eh? Sí. Però si tocarem un trosset d'una de les nostres. Eh? D'acord. Doncs moltes gràcies per trucar i per dir-nos tot el que ens has dit. Molt bé, doncs. Home, us he xafat, si ho pensàveu. No, perfecte, perfecte. Dic, s'està acabant i no ho diuen. Perfecte. I ha sigut molt important rebre molt aquest premi. Ho sé molt bé. Gràcies, eh? Molt bé, vinga. Adéu-siau. Adéu. Doncs ara, tot seguit, amb el temps que ens queda, si la podem sentir sencera i si no ens acomiadarem després. Comencem amb A tot vent. Doncs com hem dit, amics, estem arribant a la fi d'aquest programa i per tant ens anem acomiadant fins a un altre programa. Agraïm els col·laboradors d'avui, que són el Joan, el Pau, el Jordi, l'Eduard, el Jaume i el Francesc. Esperem que us hagi agradat. Escolteu la repetició dissabte i diumenge i fins a un altre programa. Adéu-siau. Adéu.